Na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Izraelska armia rozpoczęła pierwszą fazę operacji zajęcia Gazy. Żołnierze są na przedmieściach. Jutro śledczy dalej będą prowadzili działania w Osinach na Lubelszczyźnie, gdzie w nocy spadł rosyjski dron. Mija 81 lat od spektakularnego zdobycia gmachu Pasty przez powstańców warszawskich. Izraelskie wojsko potwierdza, armia rozpoczęła pierwszą fazę ataku na Gazę. Żołnierze dotarli na obrzeża miasta, informuje rzecznik Sił Obronnych Izraela. Efi Defrin zapowiada, że w drugiej fazie kampanii armia utworzy dodatkowe punkty dystrybucji pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków w strefie Gazy i będzie ostrzegać mieszkańców. Aby zminimalizować ryzyko szkód wyrządzonych ludności cywilnej, siły obronne Izraela ostrzegą ludność i pozwolą jej na ewakuację z obszarów manewrów, a w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Siły obronne Izraela w związku z atakiem na Gazę powołały 60 tysięcy rezerwistów. Większość ma się stawić do 2 września. Izraelski rząd zapowiedział na początku sierpnia nową kampanię przeciwko Hamasowi i zdobycie Gazy. Minister obrony Izrael Katz zatwierdził ostatniej nocy plan operacji. Według mediów kampania ma potrwać kilka miesięcy i rozpocząć się od przesiedlenia z Gazy około 1 miliona cywilów, czyli blisko połowy wszystkich mieszkańców. Śledczy kontynuują poszukiwania szczątków rosyjskiego drona, który spadł we wsi Osiny na Lubelszczyźnie. Sprawdzany jest obszar o powierzchni 2-3 hektarów, ale może zostać poszerzony. Prokurator Grzegorz Trusiewicz informuje, że zabezpieczono fragment silnika, na którym są napisy prawdopodobnie w języku koreańskim, i dodaje, że pewnych danych nie może potwierdzić. Producenta i ani konkretnego typu urządzenia, z którym mamy do czynienia na chwilę obecną. Natomiast oczywiście dalej będą trwały oględziny, bo w dniu dzisiejszym ich nie zakończymy. Będziemy szukać wszelkich elementów, będą trwały w dniu jutrzejszym również te oględziny. Eksplozja drona na polu kukurydzy spowodowała uszkodzenia budynków w pobliskiej zabudowie. Wybite są szyby, naruszone futryny i dachówki. Nie mam wiedzy na temat takiej, żeby linie energetyczne zostały zerwane, natomiast stwierdziliśmy prawdopodobnie uszkodzenie jednej z linii energetycznych. Do tej pory śledczy przesłuchali około 10 świadków. Zabezpieczany jest też materiał wideo od mieszkańców, a śledczy apelują o przekazywanie nagrań z kamer, które mogłyby pomóc w rekonstrukcji incydentu. Na razie nie wiadomo, czy dron eksplodował w powietrzu, czy po uderzeniu w ziemię. To był jeden z największych sukcesów powstańców warszawskich. Mija 81 lat od zdobycia budynku Pasty, polskiej akcyjnej spółki telefonicznej Przyzielnej. Gmach odbili z rąk Niemców żołnierze batalionu Kiliński pod dowództwem Henryka Leliwy Rojcewicza. Przed Pastą wspominano bohaterów walk. Haterska się nazywam, pseudonim Anna, batalion Ruczaj. To były straszne czasy. Bardzo zaciekłe walki. 2 osoby z moich bardzo bliskich zginęło. Jacek Łapko, prezes Ogólnokrajowego Środowiska Batalionu Kiliński. Walki o Pastę trwały 20 dni. Ogromna ilość szturmów. Barykady, miny, zareglowane drzwi, pułapki, szkopy. Zdobycie tego budynku miało niezwykłe znaczenie. To było coś, co się poniosło szerokim echem po całej Warszawie. A gmach Pasty pozostał w polskich rękach do końca powstania warszawskiego. Radioaktywne krewetki zostały wycofane z amerykańskich sklepów Walmart w 13 stanach. W pochodzących z Indonezji skorupiakach wykryto radioaktywny izotop CES-137. Amerykańska Agencja Żywności i Leków ostrzega przed ich spożyciem. Choć poziom skażenia nie był niebezpieczny, produkt profilaktycznie został wycofany ze sprzedaży. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Termometry pokażą 18 stopni na Podhalu, 20 nad morzem, do 24 w głębi kraju. Ogłoszenie społeczne. Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest. noc na ławce w parku. Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu. Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść. Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie. Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu. Potrzebujemy twojej uwagi. podrugie.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I love you, Poggy. Don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I want to stay here with you forever, and I'll be glad. I love you, Poggy. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I wanna stay here with you forever. I've got my man. Someday I know he is coming back to call me. He's gonna handle me and hold me so. It's going to be like dying, Poggy, when he calls me. But when he comes, I know I'll have to go. I love you, Poggy. Don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay here with you forever. I've got my man. Mistrzyni pięknego nastroju Billie Holiday w piosence z opery Porgy i Bess. I Love You, Porgy. I już się pewnie Państwo domyślają, że skoro zaczynamy od słowa I love you, to kontynuujemy motyw wyznawania miłości w białych szumach. Jakby co rzecz się dzieje dlatego, że dzisiaj kalendarz mi podpowiedział, że 20 sierpnia to jest dzień wyznawania miłości. Chociaż właściwie każdy powód jest dobry, żeby posłuchać takich ładnych, miłosnych piosenek. To jest audycja Białe Szumy. Dzisiaj na stanowisku realizatorki Katarzyna First-Wojtkowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. A skoro zaczęliśmy od utworu, który powstał w zasadzie w latach 30. dawno temu, to teraz czas na rzeczy nowe i przed nami teraz najmłodsza piosenka w dzisiejszej audycji, wydana wczoraj. Sure I'd give it up just for one more chance to say good night, all my love. Was it real or just fantasy? Your phantom sits with me when I'm all alone. I love you still, surely I was wrong, casting spells and singing silly songs. You knew all along. Hold your love before it's gone. Your phantom sits with me when I'm all alone. I love you still. Nikt chyba nie brzmi tak jak on, więc myślę, że przedstawiać nie muszę, chociaż na wszelki wypadek powiem, to Mac DeMarco i jego Phantom. Mac DeMarco, który zapowiada nowy album, a to już trzeci singiel, który ten album promuje. Nowości, nowości. Taki mamy dzisiaj początek. W tej godzinie takie świeżo wydane kompozycje mam dla Państwa dwie i teraz przed nami fragment albumu grupy Racing Mount Pleasant, zatytułowany Racing Mount Pleasant, ale utwór nosi tytuł Emily. kiss from your lips on my forehead burns, and the scorch will grow. But that November night will be forevermore. Już się kiedyś tym zespołem zachwycałam w Białych Szumach, zresztą nie raz. Czekałam na ich płytę i w końcu jest Racing Mount Pleasant. Moim zdaniem to tacy trochę następcy Black Country New Road, bo brzmieniem bardzo przypominają mi ten skład. Choć bardziej to Black Country New Road z dwóch pierwszych płyt, czyli to, za którym pewnie nie tylko ja tęsknię. Ale wracając do Racing Mount Pleasant, polecam serdecznie posłuchać całej płyty. Absolutna magia, pięknie budowany nastrój w utworach, często od ciszy po hałas, ale taki hałas, którego słucha się z wielką przyjemnością. Za nami ich Emily, gdyby szukali Państwo akurat tego konkretnego utworu na płycie. Zresztą imię Emily pojawia się w kilku piosenkach na płycie, tak więc zastanawiam się, może to jest dla kogoś bardzo ważna postać, ale to można rozstrzygnąć słuchając już całego albumu szczegółowo. A przed nami teraz kolejna piosenka z motywem miłosnym. Zresztą, tak jak mówiłam, dzisiaj w Białych Szumach takie piosenki dominują. Sufjan Stevens, Will Anybody Ever Love Me? Takie pytanie. Chase away my ardent heartache. Run me over, throw me over, cast me out. Find a river running to the west wind. Just above the shoreline you will see a cloud. Tie me to a tiny wooden raft. Burn my body, point me to the undertow. Push me off into the void at last. Watch me drift and watch me struggle. Let me go. Cause I really wanna know, will anybody ever love me? For good reasons, without grievance, not for sport. My burning heart. Hello, wildness, please forgive me now for the heartache and the misery I create. Take my suffering as I take. Watch me now. Tak bardzo kocham cię, że puściłem sobie bajm i popłakałem się. Nie umiem o tym mówić, a tak bardzo chcę się pytać, czy mnie lubisz i czy też mnie chcesz. Za oknami lato kończy się, prosto w oczy mi powiedz, czy staniesz w moich drzwiach i skończy się zagmatwana opowieść. Za oknem kasztany lecą z drzew, żółte liście na głowie. Jakimi słowami mówić, że w domu miejsce ci robię? Tak bardzo kocham mocniej niż Polskę kochał Grzegorz C. Nie pytaj o nią albo spytaj, jeśli chcesz. Chciałbym tylko, żebyś uśmiechała się. Raz. Bardzo zgrabne nawiązanie do utworu Grzegorza Ciechowskiego. I w ogóle to jest naprawdę ładna piosenka. Patryk Pietrzak, pytaj o nią. Patryk, który wczoraj obchodził urodziny, więc życzymy przy okazji wszystkiego co najlepsze. No i nie wiem, czy państwo odnotowali, bo tutaj się pojawiło nie tylko nawiązanie do utworu Nie pytaj o Polskę, ale także na początku padają takie słowa: tak bardzo kocham cię, że aż puściłem sobie bajm i popłakałem się. No, ja też się czasami wzruszam przy bajmie, przyznaję się, a szczególnie przy tej piosence. Thank you.

couch. I remember the smell of the fabric of your simple city dress. That was so real. Tyle emocji jest w jego głosie, że te emocje aż przygniatają. Fenomenalny Jeff Buckley. Ktoś mi ostatnio powiedział, że to jest chyba najczęściej słyszany artysta w białych szumach. Nie wiem, czy to prawda, ale na pewno często się pojawia, bo nagrywał fenomenalne kompozycje. Ten zespół, który przed nami również często w tej audycji gości i także śpiewa o miłości. Fontaines D.C. No i znowu zrobiło nam się trochę gorzko. Love is a main thing, wyśpiewane w tym przypadku beznamiętnym głosem Grahama Chattana, ale ta barwa ma tutaj bardzo duże znaczenie, bo przecież mamy przeróżne odcienie miłości. To teraz słów kilka o zazdrości. Dzisiaj już w szumach wybrzmiała piosenka jednego solenizanta, wczorajszego co prawda, Patryka Pietrzaka. To teraz solenizant dzisiejszy, Robert Plant. I Since I've Been Loving You, to oczywiście Led Zeppelin. tears it fell like rain. Przyznam, że przez lata trochę zapomniałam, jak fenomenalna jest to kompozycja, ale wróciło to teraz do mnie i przeniosłam się chyba w jakąś inną rzeczywistość. Since I've Been Loving You, Led Zeppelin i Robert Plant, który dzisiaj obchodzi 77. urodziny. Mam nadzieję, że te dwie godziny to był dla Państwa miły czas, mimo że to był też prawdziwy muzyczny miszmasz. Dziękujemy za to spotkanie. Audycję realizowała Katarzyna Firs-Wojtkowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a to były Białe Szumy. A na koniec jeszcze jeden muzyczny motyw miłosny. Sharon Van Etten, I Want You Here. Do usłyszenia.